benozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Słupsku, w którym zginął żołnierz WOT. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Serwisy prowadzące zbiórki pieniędzy dla potrzebujących pod lupą UOKiK-u. To po skargach użytkowników, m.in. na formę pobierania dodatkowych opłat. W obwodzie kurskim ma być już około 11 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Ukraiński prezydent apeluje do sojuszników o wsparcie. Jest decyzja o areszcie dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Słupsku. W nocy z soboty na niedzielę pijany kierowca potrącił grupę przechodniów. Do szpitala trafiło 5 osób, a 24-letni żołnierz WOT zginął na miejscu. Kierowcy przedstawiono 3 zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu po pijanemu oraz posiadania narkotyków. Podejrzany to 20-letni mieszkaniec Słupska, Oskar I. Z badań alkotestem wynika, iż posiadał niespełna 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Została pobrana też krew od podejrzanego celem dalszych badań, potwierdzenia stanu nietrzeźwości, a także tego, iż znajdował się on pod wpływem marihuany. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej Paweł Wnuk. Sąd aresztował Oskara I na 2 miesiące. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku po pijanemu oraz posiadania narkotyków. Zaprzeczył jednak, że w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem marihuany. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wziął pod lupę serwisy prowadzące zbiórki pieniędzy dla osób potrzebujących i ciężko chorych. Postępowanie jest prowadzone przeciwko zrzutka.pl, z kolei postępowaniem wyjaśniającym objęto pomagam.pl i się pomaga.pl. Urząd sprawdza, czy serwisy nie łamią przepisów. W przypadku zrzutka.pl chodzi o manipulacyjny charakter niektórych zamieszczonych tam treści, tłumaczy prezes urzędu Tomasz Chrustny. Konsument może odnieść wrażenie, że pokrycie kosztów obsługi transakcji jest warunkiem przekazania darowizny na wybraną zbiórkę. Jest zmuszony do kilkukrotnego potwierdzenia odmowy przekazania tej opłaty. W trakcie tego procesu operator serwisu stosuje dodatkowo komunikat wywołujący presję emocjonalną, co także może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową. Jednocześnie na stosowanie nieuczciwych mechanizmów mieli skarżyć się także użytkownicy serwisów pomagam.pl oraz siepomaga.pl. Przy dokonywaniu wpłaty na zbiórki charytatywne darczyńcy są tam proszeni o dodatkowe wsparcie działalności tych portali. W obydwu przypadkach chodzi o dobrowolne wpłaty, ale kwoty są zaznaczone automatycznie na poziomie 15% wpłaty na daną zbiórkę. 11 tysięcy wojskowych z Korei Północnej jest już w rosyjskim obwodzie kurskim. Tak wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, a informacje o tym przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie stwierdził, i tu cytat: widzimy wzrost liczby Koreańczyków z północy, ale nie widzimy wzrostu reakcji naszych partnerów. Prezydent Ukrainy spotkał się dzisiaj z szefową MSZ Niemiec Annaliną Baerbock, aby omówić sytuację w Europie i na Ukrainie. Głównymi tematami rozmów było wsparcie wojskowe, inwestycje w ukraińską obronność oraz wyzwania przed naciągającą zimą. Część obwodu kurskiego w Rosji została zajęta przez ukraińską armię. Amerykańskie wybory prezydenckie na ostatniej prostej. Już jutro Amerykanie zdecydują. O ocenę kampanii pytaliśmy ekspertów. Zgadzają się, że wyścig o Biały Dom zdominowały emocje, które wzięły górę nad programem wyborczym. Zamiast pozytywnej kampanii, wzmacnianie niechęci czy nawet straszenie kontrkandydatem. Taką strategię na ostatnie godziny w ocenie komentatorów przyjęły sztaby demokratów i republikanów. Te emocje skupiają się przede wszystkim na mobilizacji kobiet, potencjalnie zagrożonych drugą prezydenturą Trumpa. On z kolei próbuje budować takie zagrożenie oparte na imigrantach. Mówi prezes Fundacji Pułaskiego Zbigniew Pisarski. Gdy Kamala Harris liczy na głosy kobiet, to Donald Trump ma nadzieję na poparcie młodych białych mężczyzn. Ale w kluczowych stanach różnice mogą być minimalne. W przypadku tych 5-6, a według mnie 3 w zasadzie stanów, to mogą być od 200 tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy. Wówczas wchodzą w grę mniejszości etniczne. Prognozuje dr Marek Kawa, amerykanista z uczelni Korczaka. Eksperci wskazują też na znaczenie wyborów do kongresu i tu także nie ma zdecydowanego faworyta. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Klimat. Wieczorem pogorszyła się jakość powietrza. Stacje pomiarowe w wielu średnich miastach świecą się na żółto i czerwono. Normy stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 są przekroczone kilkukrotnie, m.in. w Kościerzynie na Pomorzu, Augustowie i Grajewie na Podlasiu, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu w Łódzkiem, w Pułtusku, Otwocku i Żyrardowie na Mazowszu, Łukowie i Białej Podlaskiej w Lubelskiem, w Skarżysku Kamiennej, Świętokrzyskiem i w Kościanie w Wielkopolsce. W tych miejscach jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. Szczególnie powinny uważać osoby chore, starsze i kobiety w ciąży. Lepiej nie przebywać na zewnątrz i nie wietrzyć mieszkań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zagłębie Lublin gra ze Śląskiem Wrocław w ramach 14 kolejki Ekstraklasy. 35 minuta. Od pierwszej minuty prowadzi Zagłębie po golu Grzybka. Wcześniej Korona Kielce na wyjeździe do Katowic wygrała z GKS-em 2-1 po golach Pedro i Błanika. Wynik otworzyła jednak Gieksa po kwadransie gry dzięki bramce Klemensa. W Plus Lidze w ramach 10 kolejki Jastrzębski Węgiel wygrał ze Ślepskiem Suwałki 3-1. Francuz Benjamin Tonutti został uznany za MVP spotkania. Broniący tytułu Jastrzębianie prowadzą w tabeli, mają 28 punktów i 3 przewagi nad Lukiem Lublin, 5 nad projektem Warszawa. Aryna Sabalenka zapewniła sobie awans do półfinału turnieju WTA Finals w Riyadzie. W drugim meczu grupowym pokonała Jasmine Paolini w dwóch setach do 3-5. Wcześniej dzisiaj Qingwen Zheng z Chin pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 7-6, 3-6 i 6-1. Jutro druga seria meczów w grupie Igi Świątek. Polka zagra z Amerykanką Coco Gauff o 13:30. Poznaliśmy pary kolejnej fazy Pucharu Polski PZPN. O ćwierćfinały zagrają drużyny z Ekstraklasy, ale także z niższych poziomów rozgrywkowych. Korona będzie mierzyć się z Widzewem, Śląsk z Piastem i Pogoń z Zagłębiem. Olimpia Grudziądz podejmie Jagiellonię, ŁKS zmierzy się z Legią, Sandecja z Puszczą Niepołomice, Polonia Warszawa z Wisłą Kraków. No i wielka rewelacja tych rozgrywek, Unia Skierniewice ma już na koncie wyeliminowanie Motoru Lublin i GKS-u Katowice, a teraz zmierzy się z Ruchem Chorzów. Podczas losowania emocji towarzyszyły graczom Skierniewickiej Unii, mówi trener Kamil Socha. Nie ukrywam, że takie bardzo miłe, bo wiadomo, że to jest historyczny sukces. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, więc każdy z chłopaków, który przyszedł akurat się, mimo że nie było treningu, to przyszli po to, żeby zobaczyć właśnie to razem, bo obejrzeć to losowanie. To czekał z taką niecierpliwością i to, że wylosowano nas jako ostatnich, to bardzo fajnie podsumował to nasz kapitan Konrad Kowalczyk, który powiedział, że ostatni będą pierwszymi. No i tego będziemy się trzymać. I tego życzymy. Na koniec smutna informacja. Zmarł Zbigniew Krzyżanowski, były trener reprezentacji Polski siatkarek. Miał 71 lat. Wybitny trener i teoretyk szkolenia siatkarskiego. Dwukrotnie doprowadził BKS Bielsko-Biała do Mistrzostwa Polski. Zdobył z nim też Puchar Krajowy. Był poprzednikiem Andrzeja Niemczyka na stanowisku selekcjonera kadry seniorek. Wcześniej z kadetkami zdobył Mistrzostwo Europy. Tej nocy w Dolinach Karpackich temperatura spadnie do minus 8 stopni. Poza tym na termometrach od minus 4 na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Bez opadów, a w nocy i nad ranem spodziewane są gęste mgły. W ciągu dnia w centrum i na wschodzie raczej pogodnie. Na zachodzie więcej chmur, a na wybrzeżu możliwy deszcz. Poza tym chłodno, maksymalnie od 7 do 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm-hmm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 21.12 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. To była grupa The Heart Quartet, która swój debiutancki album, a może jedyny, wydała przed kilkoma tygodniami. Mówię jedyny, dlatego że to jest zespół, który czterech muzyków, którzy zebrali się specjalnie do nagrania właśnie tego albumu. Czy będzie jakaś kontynuacja? Trudno powiedzieć, dlatego że każdy ma swoje artystyczne sprawy do załatwienia. Steven Malkmus, kiedyś przed laty grupa Pavement, później wiele płyt solowych, także z grupą The Jigs. Poza tym Matt Sweeney, no kolega Bonnie Prince Billego, też jeśli chodzi o scenę alternatywną, folkową w Stanach Zjednoczonych, bardzo znana postać. Emmett Kelly z grupy Cairo Gang i wreszcie Jim White, perkusista grupy The Dirty Three. Poza tym oczywiście też znany ze współpracy z różnymi innymi muzykami alternatywnymi, oczywiście głównie amerykańskimi. The Heart Quartet to jest nazwa zespołu i tytuł płyty. Pierwszy utwór przewidziany na dziś już za nami śpiewał Steven Malkmus, piosenka pod tytułem Renegade, a teraz posłuchamy dwóch innych wokalistów, oczywiście tych wymienionych. Najpierw Matt Sweeney zaśpiewa Killed by Death, a później Emmett Kelly, Our Hometown Boy. When the room explodes in silence and the tunes that fit for hiding, killed by death, only on life itself. Killed by death, only on life itself. Your tongue in my head is all mine to use to be bad. Uninvited guests are leaving, and the blood flows cool and even. Killed by death, ODed on life itself. Killed by death, ODed on life itself. My tongue in your head is all mine to lose in the sand. There's no need for any healing with a finishing of feeling. Killed by death, ODed on life itself. Killed by death, ODed on life itself. Killed by death, ODed on life itself. Two songs in my. Our Hometown Boy, niemal jak grupa Big Star przed laty, a tym razem to był Emmett Kelly, wokalista grupy The Cairo Gang, ale z płyty supergrupy The Heart Quartet. Wcześniej Matt Sweeney w roli wokalisty i Killed by Death. Kolejny zespół również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, kolejny w dzisiejszej audycji, a liderem, gitarzystą, wokalistą, autorem tekstów, autorem muzyki i producentem nagrań grupy Place to Bury Strangers jest Oliver Ackerman. Niedawno ukazała się siódma płyta długogrająca tego zespołu. Może nie jest tak dobra jak debiutancka sprzed wielu lat, ale myślę, że i tak jest lepsza od paru wcześniejszych. Może właściwie można powiedzieć, że Oliver Ackerman wrócił do formy przed ostatnią płytą i tą najnowszą, zatytułowaną, jak już wspomniałem, Synthesizer, podtrzymuje formę dosyć wysoką nadal. Na początek You Got Me. We'll be right back. Fear of Transformation, a wcześniej You Got Me, dwa utwory z siódmego albumu amerykańskiej grupy A Place to Bury Strangers, Synthesizer. Teraz pora na najostrzej grający zespół w dzisiejszym zestawie, noise rockowa grupa Chad Pyle, również ze Stanów Zjednoczonych. Niedawno ukazała się druga płyta długogrająca tego zespołu i teraz właśnie z płyty Cool World dwa utwory. Odrobinę zapachniało metalem, a to dzięki amerykańskiej grupy Chad Pyle i jej drugiego albumu Cool World. Dwa utwory, Milk of Human Kindness i Shame. Teraz już troszeczkę spokojniej. W styczniu, konkretnie 24 stycznia, ukazuje się nowy album jednej z ważniejszych szkockich grup rockowych, czy właściwie postrockowych. Jeśli chodzi o postrock, to w ogóle jedna z najważniejszych grup, myślę, że nie tylko w Szkocji, ale w Europie, a może i dalej, Mogwai. O tym zespole właśnie teraz dwa słowa. Płyta ukaże się w styczniu, będzie zatytułowana The Bad Fire. Wyprodukował nagrania na te płyty John Congleton, czyli jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o krąg producencki ostatnich lat, przynajmniej jeśli chodzi o rock alternatywny. Lion Rumpus to jest tytuł piosenki, utworu, który zapowiada płytę The Bad Fire. rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. To był fragment debiutanckiego albumu Króla Słońce. Znów oddychamy, a płyta ma tytuł Wschód-Zachód. A teraz zaglądamy na chwilę na czwartą płytę, dopiero co wydaną, Dainy Margolin i grupy Porridge Radio. 3, 4, 3, 2, 1, you gave it your all, swamp-colored hill, the morning sun. And I don't want to turn in the mud, a bird in a gust where I got lost. For a while the songs that we wrote turn up at my door from your head. Sun goes down, the pen fell and broke, so I send you a note from my head instead. I dreamed all night that I lost my voice on the ocean floor. All night I searched the end of the world, ashamed of myself for letting it go. Starts to feel like a special day. Now I know I'm more like a ghost, a feeling you lost than a smiley face. Nothing left, a healing song, a reason to stop that carries me home. Porridge Radio i I Got Lost. W miniony piątek ukazała się długo oczekiwana nowa płyta Roberta Smitha i grupy The Cure, Songs of a Lost World. I na zakończenie pierwszej godziny GH+, utwór, który kończy ten album, End Song.